सरसों की सरगम होठों पे तेरी, गीतों की शबनम दिल में बसी मेरे तू। मुझको तेरी आरज़ू, सांसों की सरगम होठों पे तेरे, गीतों की शबनम दिल में बसी मेरे।